Kıymetli dostlar, efendim merhabalar, gönülden merhabalar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun diyoruz. Bugün de Okudun mu programımızla huzurlarınızdayız Hilal TV ekranlarında. Efendim Okudun mu programında kısa surelerin tefsiri çerçevesinde artık sona doğru yaklaşıyoruz. Çünkü programımızın bugünkü tabirle çok kullanılıyor, konsepti bu şekildeydi. Yani ana oluşturulma, yola çıkış anlayışı efendim bu yöndeydi. Kısa sureleri şöyle bir derleyip toparlamak, genel anlamda bir takdim etmek manasındaydı. Bu Kur'an okuyuşunun yürüyüşü başkaca bir programımıza inşallah devam edecek. Kıssaları gündeme alacağız. Belki temsilleri de vakit vakit isterseniz konu edineceğiz. Ondan sonra bu şekilde Kur'an'la olan münasebetimiz, diyalogumuz devam edecek. Bugünkü programımızda Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamla beraber İhlas suresini inşallah konuşacağız. Kelama, mevzu bahis etmeye çalışacağız efendim. Şimdi İhlas suresi hepimizin belki aşina olduğunu zannettiği, bildiğini zannettiği, ezbere tekrarladığı, bildiği ama içerisinde çok büyük zenginlikleri barındıran, efendim genişlikleri barındıran engin bir sure. Kısa fakat hakikaten çok yoğun. Efendim bununla ilgili bakalım Rabbimiz bize neler nasip edecek. Hocam hoş geldiniz. Sefalar getirsin. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sıhhati afiyette olmanızı temenni ediyoruz. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Sağ olun hocam. Siz de iyisiniz. Hamdolsun hocam. Çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. Bugün İhlas suresi inşallah. Ben de doğrusu çok merak ediyorum gündeme gelecekleri. Şimdi hocam genel sunumu yine size bırakarak sure hakkında ön açıklamaları, hani ona mukaddime diyorlar, böyle basamak basamak bir yerlere doğru çıkmak efendim manasında içeriyor. Ben bir mealini arz edeyim. Buyurun. Ondan sonra başlayalım inşallah. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. De ki o Allah'tır, tektir. Efendim Allah Samed'dir, doğurmamış ve doğurulmamıştır. Onun dengi de yoktur. Evet, yani 4 ayet. Şimdi hocam bu doğrudan doğruya hakikaten şirki kesen, şirkin köküne kibrit suyu döken adeta bu kadar etkili, yoğunlaştırılmış bir sure. Ondan sonra resmi sıralamadaki 112 diye kitabınızda yazmışsınız. Hı hı. İniş sırasında 22. Mekke evet. Döneminin ilk yıllarında indirilmiş bir sure. Evet. Neler söyleyeceğiz? İhlas suresi gerçekten harikulade bir sure. Harikuladeliği şuradan kaynaklanıyor. Biz Kur'an-ı Kerim'in bütününün 3 ana konudan oluştuğunu biliriz. Bunlardan biri tevhid, biri nübüvvet, biri de ahiret. Dolayısıyla bütün Kur'an bu 3 konu etrafında dizayn edilmiştir. Bu sure için Peygamberimiz ve Hazreti Ali'den gelen bir rivayet, üçte birine, Kur'an'ın üçte birine denk olduğu beyanı. Tevhid, nübüvvet, ahiret, bazıları ibadeti de ilave ediyorlar değil mi? Yani nübüvvetin ibadet, içinde, adalet. Tevhidin içinde onlar da var zaten. Var zaten. Var zaten. Evet. Çok çerçeve kavram olarak 3 taneyi zikredebiliriz. Başkası başka bir 3 söyleyebilir yani. Hı hı. Benim hı, algım budur. Evet, genel olarak böyle. Tevhid, nübüvvet, ahiret. Evet. İşte bu sure işin tevhid kısmıyla alakalı, hı, bilgi veren bir suredir. Üçte birine Kur'an'ın tekabül eder deniyor. Doğrudur, işte tevhid kısmını beyan ile ortaya koyması bu ifadenin de doğruluğunun bir anlamda delili durumundadır. Sure 4 ayet, Mekki bir sure. Mekke'nin 3. yılında, Risaletin 3. yılında indirildiği kabul ediliyor. Felak ve Nas surelerinden sonra geldiğini söylüyor alimlerimiz. Gerçekten de öyle bir şey söyleyebiliriz. Çünkü Felak suresinde ve Nas surelerinde Yüce Allah insanoğluna, özellikle peygamberimize, sonra herkese nelerden sığınmamız gerektiğini ve kime sığınmamız gerektiğini beyan eder. Felak ve Nas surelerinde o sureleri tabii işlerken bunları ifade edeceğiz. Sığınılacak yerin Allah olduğu cevabını verir. İhlas suresi. Hani o iki sureden sonra indirildiği kabul ediliyor. Ve bir anlamda Felak ve Nas surelerindeki Rab sıfatının aslında İhlas suresi bir açılımıdır. Yani Rab, sığınacağımız Rab, sığınacağımız ilah, sığınacağımız melik nasıl bir meliktir? Nasıl bir Rab'dır, ilahtır, meliktir? İşte onun izahıdır İhlas suresi. Cenab-ı Hak kendini tanıtıyor ve enteresandır tabii, üç olumlu içerik arz ediyor. Üç tane de Allah-u Teala için söz konusu edilemeyecek özellikten bahsediyor. Üç ortaya konabilecek bir dizaynı var surenin. Kul emriyle başlamış olması bu surenin hani bir soru üzerine indirildiğini de gösterebilir. Hatta öyle rivayetler de var. İşte Kureyşliler peygamberimize demişler ki, yani sözünü ettiğin ikide birde hakkında bize bilgi vermeye çalıştığın Rabbin nasıl bir varlıktır, onu bize tanıt diye. Onların o sorusu üzerine bu surenin indirildiğine dair rivayetler var. Şimdi bu surenin ismi İhlas suresi. İhlas arı duru bir inanç ortaya koymak demektir. İşte onun adına biz tevhid diyoruz. Kur'an-ı Kerim'de surelerin isimlendirilmesi ya da surelerin isimleri denince çok standart bir kural aklımıza gelmez bizim. Yani öyle olur ki surenin başındaki bir kelime surenin ismi olarak belirlenmiş olur. Öyle olur ki surenin içindeki konu veya surede ele alınan bir peygamber kıssası veya çok enteresan sıra dışı bir kelime veya baştaki o kesik kesik okunan mukatta harfleri, bunlar surelerin isimleri olarak belirlenmiştir. Ama buraya kadar söylediklerimizin isimlendirmede söylediklerimizin hepsi surenin içinde yer alan kelimelerden yapılan seçimi ortaya koyar. Yani o kelimeler o surede vardır. Bir de birkaç sure var Kur'an-ı Kerim'de. Bu surelerin ismi surede geçen bir kelimeden esinlenilerek verilmemiştir. İşte bunlardan biri bu suredir. İhlas. İhlas suresi bu. Bu kelime burada yok bu surede. Evet. Ama bu mesela bazı sureler vardır, birden çok isimleri vardır. Mesela bu sure onlardan biridir. Buna Tevhid suresi de denilir. Kul huvallahu suresi diyen de var. İhlas suresi diyen de var. Mesela Fatiha suresi. Fatiha suresinde Fatiha kelimesi geçmez. Evet. Ama surenin adı olarak beyan edilir. Dolayısıyla surenin genel konusu bazen ismi olarak belirlenmiş olabilir. İşte bu İhlas suresi de Fatiha suresi de bu isimlendirmenin bir iki örneği durumundadır. Bunu ifade ettikten sonra bu surenin Allah'ı tanıtan bir yapı arz ettiğini beyan edelim. Allah-u Teala, Mustafa hocamız bunun için Allah-u Teala'nın kart vizitidir der bu sure için. Efendim enteresan, yani Allah-u Teala nasıl bir varlıktır diye soruyorsan al işte İhlas suresi bu Cenab-ı Hakk'ın nasıl bir varlık olduğunu ortaya koyar. Tabii bu surenin Yasin suresinin, Mülk suresinin Bakara 255. ayetin, Bakara 285-286. ayetlerin, biraz Haşr suresi 22-23-24. ayetlerin faziletine dair, Besmele'nin, Fatiha'nın faziletine dair işte bir takım şeyler vardır. Övücü ifadeler vardır. Böyle Fedailül Kur'an diye hadis kitaplarındaki konu başlığı onun odur. Kur'an'ın faziletleri bağlamında bazı sureler ve bazı ayetler tespit edilir. Onlara dair bir takım ifadeler peygamberimize nispet edilir. Neticede Kur'an-ı Kerim bütünüyle Cenab-ı Hakk'ın kelamıdır. Evet. Kelam-ı ilahi, kelam-ı ezeli olması itibariyle, Cenab-ı Hakk'ın bir sıfatı olması itibariyle Kur'an surelerinin biri diğerinden daha faziletli, daha az faziletli filan olmaz. Tabii. Dolayısıyla biz surelerin bizatihi kendilerinin birbirine olan faziletinden değil, ele aldıkları konu itibariyle daha önemli, daha az önemli gibi bir tanımlamayı belki yaparsak yeridir. Yoksa Kur'an'ın üçte birine denktir demekle neticede üç defa İhlas'ı okuyan adam Kur'an-ı Kerim'i okumuş anlamına gelmiyor bu. Yani bir tanıtıcı bilgiler, sembolik bilgilerdir. İşin önemini kavratmaya yönelik bilgilerdir. O itibarla böyle maksadı aşan, işte üç kulhu Allahu bi elham okuyun, işte bu bir hatimdir filan, öyle bir şey yok yani. Hatim demek işte tamamını okumak demektir. Hatta hatim halk demek, arasında öyle şeyler söyleniyor. Öyle şeyler söyleniyor. Tabii. Yani meselenin nereden kaynaklandığını bilelim de benzer bir hatayı biz yapmayalım. Yusuf Bey, bu surelerin işte böyle faziletine dair dile getirilen hususiyetler var. Ama meseleyi fazilet yarışına dönüştürmenin bir alemi yok. İhlas suresinin değeri neyse Tebbet'inki de odur, diğerlerininki de odur. Nasr'ınki de odur, Fatiha'nki de evet. Odur. Evet. Şimdi mesela namazlarda Fatiha'dan sonra işte Zamm-ı Sure dediğimiz o işlemi gerçekleştirirken de böyle bazı surelere sanki onlar namazın özel suresiymiş gibi bir misyon takdir evet, ediliyor. Evet, sanki sadece namaza mahsusmuş gibi. Evet. Hatta ona, işte ona özgüymüş gibi. Evet evet, isimlerini de öyle veriyorlar. Namaz sureleri diyor. Evet. Şimdi namaz suresi diye bir şey yok yani. Ne demek namaz suresi? Kur'an'ın tamamı namazın surelerini oluşturur. Onun bir bölümü namazın suresidir de öbür bölümü suresi değildir. Böyle bir anlam, aynen böyle öyle. Bir anlayış doğru değil. Tabii. Bu namaz sureleri kavramının içinde bir de Yusuf Bey, Kur'an'dan daha çok metin öğrenmeyi kendisine görev edinmeyen adamlar, hı hı, en kısalarından iki taneyi ezberliyor, ömür boyu onunla idare onunla ediyor. Onunla idare ediyor. Yani inna adayna Kel-Kevser. İşte El-Kevser suresiyle İhlas suresi, adam ömür boyu bunları okuyor filan. Yani bu şimdi Müslümana yakışmıyor yani. Elbette onlarla da olur namaz ama yani koskoca evet, 6000 küsür ayetlik bir kitabın niye yani 7 tane ayetinden, yani 7 de Fatiha'yı sayarsanız biraz 14 ayet. Osmanlı'nın son döneminde bu dini standartlaştırma adına mı ya da halka belli bir sistem dahilinde sunma adına mı, bu bir şey haline gelmiş, gelenek haline gelmiş. Yani namaz sureleri geleneği vardır. Mesela çocukluğumuzdan itibaren bize de öyle öğretildi hep. Evet. İlk önce onlar öğrenilir. Hiç şüphesiz doğrudur da yani hiç olmazsa bunları bilsin. Tabii, insanlar diye ortaya çıkmış olabilir de bu defa bilinmesi gerekenler bunlardır'a dönüşmüş. Dönüşmüş. Evet, bravo. O zaman da yani daha bir şey ezberlemiyor adam. Doğru. 7 yaşında, 5 yaşında ne ezberlediyse 80 yaşında da aynısını okuyor. Ama bir adam babasından kalan mirasla yetinmiyor. Ömür boyu onu arttırmak için elinden gelen her fedakarlığı, doğru, yapıyor. Ama sıra Kur'an'la ilişkisini ortaya koymaya gelince burada garip bir ben bu bana yeter mantığı devreye giriyor. Evet. Hoş şeyler değil. Bunu şunun için söylüyorum. Yani fedailül Kur'an, fedailü süver, fedailül ayat dediğimiz ayetlerin faziletleri, surelerin faziletleri. Böyle sureleri birbiriyle yarıştırmanın bir alemi yok. Asıl söylemek istediğim budur. Bazı sureleri namazın sureleri gibi göstermenin bir alemi yok. Onların içerisinde de bir tane iki taneyi özellikle öne çıkartıp diğerlerini efendim sıralama dışına itmenin hiçbir anlamı yok. Öyle olmuş ki mesela Yusuf Bey, diyelim ki namazda okunacak sureler, evet, işte Fil suresinden aşağıya 10 sure var. Tabii. Şimdi birinci rekatta Fil suresini okuduysan ikinci rekatta Kureyş'i okuyacaksın. Peki ikinci rekatta Maun suresini okusak ne olur? Bir tane atlasak filan. Olmaz. Olmaz. Niye olmuyor? Olmuyor işte o zaman. Diyor ki o aradaki bir tanesini beğenmemişsin gibi olur diyor. Peki Maun'u da atlasak, Kevser'i okusak olur mu? Olur diyor. Nasıl oluyor? Birini beğenmeyince kötü oluyordu. İkisi şimdi mi? İki tane beğenmedik daha kötü. Hani bu şekli yapılara işi dönüştürüyor. Yok bilmem aşağıdakini önce okumayacaksın. Evet. Yukarıdakini okuyacaksın. Mesela o çok vardır yani. Aşağıdakini önce okumayacaksın. İlla yukarıdan aşağı gideceksin. İyi de şimdi mesela diyelim ki Kafirun suresini birinci sırada okudu adam. Evet. İkinci de diyelim Nasr suresini okuyacak o mantığa göre. Ne olacak şimdi? Kafirun suresi Risaletin ilk yarının suresidir. Evet. Ama Nasr suresi Risaletin sonun sonundadır. Sayalım ki birinci sırada Nasr suresini okudunuz. Şimdi ikincide Tebbet'i okuyacaksınız. Döndü tersine. Ya. Yani buralara takılıp da böyle sureleri böyle tartışmaların konusu, böyle yarışmaların, yarıştırmaların konusu yapmanın hiçbir alemi ama yok. Bunlar çok kat'i olarak sunuluyor hocam. Maalesef. Yani ilmihal bilgileri düzeyinde de bunların aynen öyle katı sunulduğunu ben görüyorum. O kadar ki, o kadar ki bu sıralamalardan dolayı işte adam diyor ki seyir secdesi gerekir. Evet. Ya niye gerekiyor canım? Özür dilerim. Gençliğimde mesela ben tabii ilk 15, 16, 17, 18 yaşında neyse imamet ediyorsunuz. Hani sizi evet. Hemen sürüveriyorlar ön tarafa. Hı-hı. Ondan sonra karıştırdığınız için sonra okunmaması gereken bu anlayışa göre bir tane sureyi sonra önce okuyuverdiğiniz için namaz sonunda ciddi azarlar işittiğimi hatırlarım. Aynen öyle. Hatırlarım. Tabii. Doğrudur da işte. Niye böyle okudun? Yani bakın işte halbuki hani sözün burasında sırası geldi söyleyelim. Namazın farzlarının neler olduğunu alimlerimiz işte böyle sıralamışlar. Tabii. İşte 12 tane farzı vardır namazın. 6'sı dışarıdan, 6'sı içeriden. Şimdi dışarıdan olanlar işte hadesten taharet, necasetten taharet, setre avret, istikbal-ı kıble, vakit, niyet. Bunları da böyle ezberletiyorlar çocuklara. Hiçbir anlamıyor onu yani. Tabii. Hadesten taharet demek yani abdestsizliği gidermek demek. Tabii. Yani gusül ise gusül, namaz abdesti ise o. Necasetten taharet, maddi pisliklerden arınmak, setre avret, üzerini kapatmak, avret yerlerini. Bu kelimelerle ezberletiyor. O kelimelerle ama anlamıyor onu çocuk. Tabii tabii. Halbuki anlamasını sağlayarak, yani hadi zararı yok o kelimeler de olsun ama anlamını da bilsin bu. Bilsin. Böyle anlamından ısrarla ve inatla uzaklaştırmak gibi bir görüntü var ortalıkta. Şimdi içindeki farzları sayarken onlara da rükün deniyor. Dışarıdakilerine evet. Şart, içeridekilerine rükün deniyor. İşte namazın rükünleri nelerdir? İftitah tekbiri. Evet. Tamam. Yani başlangıç, açılış tekbiri. Tabii. İki kıyam. Kıyam. Tamam, ayakta durmak. Şimdi camilerde de enteresan bir görüntü var Yusuf Bey. Camilerin arkaları böyle birkaç sıra sandalyeyle doludur. Böyle evet. Hani diyelim mazereti olan oturur, ona diyecek bir şeyimiz yok da. Evet evet. Yani bu görüntü çok da hoş bir görüntü değil. Şimdi az bir rahatsız olurum korkusunu taşıyan da hemen sandalyeye oturuyor. Evet. Ayağı ağrıyorsa, ayağını kıvıramıyorsa, ne bileyim başı dönüyorsa secdede bilmem ne. Hani çok secdeye, secdeye gidemeyecek durumdaysa ya da teşehhüdü gerçekleştiremeyecek durumdaysa tamam sandalyede otursun. Ama sandalyede oturuyor adam, ayakta durmaya mani bir durum yok. Ayakta durmuyor, gene oturuyor. Ya. Ya ama ayakta duracaktın da bu. Yani ikinci farz bu. Tabii hani kıyam işte. Hani kıyam kısmı var da hani secdeye sıkıntı var ama kıyamda bir sıkıntın yok. Ayakta dursana yok, oturuyor rahat rahat. Ya. Yani işte böyle görüntüye hapsolunca işin ruhu elden gidiyor. Ondan sonra çok çok sıradanlaşmış bir ritüel geriye kalıyor. Buraya şunun için geldim. İşte üçüncü farzı namazın kıraattir. Evet. Çok enteresan. Kıraat, Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla alakalı üç tane kavram biz biliyoruz. Bunlardan biri tilavet, biri kıraat, biri tertil. Üç tane kavramımız var. Bu kavramlardan ne kıraat ne tertil bugünkü Müslümanların gündeminde yok. Üzgünüm evet. Ama yok. Yok. Bir tilavet var. O tilavetin de üç anlamından bir tanesi kör topal gidiyor. Evet. O tilavetin de iki anlamı da yok. Yani tekrarlamak, aktarmak kısmı var. Sadece. Tilavetin üç anlamını hatırlatalım. Hatırlatalım. Hocam. İşte tekrarlamak, aktarmak bir anlamı bu. İkincisi merkeze almak, gündem yapmak. Hmm. Üçüncüsü peşinden gitmek, izini sürmek, takip etmek demektir. Yani Kur'an'ı tilavet etmek demek, Kur'an'ın dediğini yapmak demektir. Evet. Kur'an'ı tilavet etmek demek, Kur'an'ı hayatın merkezine almak demektir. Evet. Gündemin ana konusu yapmak demektir. Sadece bir tane anlam var, tekrarlamak. Tekrarlamak, onunla idare ediyoruz. Ama oysa kıraat, Kur'an'ın ilk emri kıraattir. Kıraat, aklın devrede olduğu okuma biçimidir. Zihnin faaliyete geçtiği bir okuma biçimidir. Ve namazın şartlarının, farzlarının ne olduğunu sayan alimlerimiz de üçüncü sıraya kıraat demişler. Bakın tilavet dememişler. Tabii. Oysa biz kıraatten çıkarttık işi, tilavetin de üçte birine indirgedik. Evet. Bir de ya yanlış şeyler okur haldeyiz, böyle tanınmaz bir görüntü devreye girdi. Bir de hocam bahis açıldı, sizi de biraz dinlendireyim, çayınızdan bir yudum alın. Şimdi mesela kıraat, tertil, tilavetin zaman zaman da hani çok önemli olmasına rağmen ben müthiş abartıldığını ve tecvide inhisar ettirildiğini de görüyorum. Tabii tertil tecvide indi. Yani tertil üzere okumak hakikaten o ayn çatlatmalar, ondan sonra işte ha'ları, hı'ları basmalar, çıkarmalar. Bunlarda o kadar mübalağalar var ki çocuklara da Kur'an öğretilirken uzun süre işte o ba harfinin mesela çıkarılması. Geçenlerde uzun süre hafızlık eğitimi almış bir kardeşimle görüştüm. Evet. Hafızlığa ne hatırlıyorsun dedim. Şimdi pek dinle Diyanet alakası kalmamış bir arkadaşım. Onu ben de bir şeyler söylemeye çalışıyorum. Evet, hafız olmuş ama muhafız olamamış. Muhafız olamamış. İşte bana anlattığı hafızlıktan kareleri mesela ba harfini o Bismillah'ı çıkarırken hani biliyorsunuz bir özel bir onun tecvitte çıkarılışı vardır. Hocasının 1,5 ay onu dönüp dönüp anlattığını söylüyor. Peki Bismillah'ın manası üzerine hiçbir şey yok. Yok. Ama Kur'an'ın hakikaten anlaşılması, tefekkür üzerine bir şey yok. Buradan şu çıkmamalı herhalde, siz de takdir edersiniz. Tecvid olmasın demiyorum. Hayır, hayır, Kur'an asla. Rastgele okunsun demiyorum. Hayır, asla, ama asla. Tertil gidip de, kıraat gidip de, tilavet gidip de iş sadece tecvide dönüşürse bu da dini eğitim dedikleri şey neyse tartışılmalı. Onun ciddi handikaplarından biridir. Aynen öyle, biridir. Çok haklısınız. Hatta bakın mesela Müzzemmil suresinin 4. ayetinde geceleyin ilk 1, 2, 3 ve 4. ayetinin hepsinde bir Müslümanın geceleyin en az 3 defa kalkmasının gerektiğinden söz edilir. Evet. Ve kalkınca da yapması gerekenin Kur'an'ı tertil üzere okuması olduğunu Kur'an açık açık beyan eder. Orada sözü edilen tertille bugün kıraat ilminde dediğimiz, yani aslında o kıraat ilmi de yanlış. Evet. Onun adı tilavet ilmi olması lazım. Kıraat ilmi kelimesi, kıraat anlamla uğraşan eylemin adıdır yani. Tilavettir metinle uğraşan. İlmi, tilavet dilin okumasıdır. Kıraat aklın okumasıdır. Tertil gönlün, yüreğin okumasıdır diye ya. Böyle ayrımlar yapıyoruz. Yani tertil üzere Kur'an okumak, işte onu ben biraz sembolleştirerek ifade ediyorum. Diyorum ki biraz sloganlaştırarak, tertil üzere okumak demek hücrelerine yedire yedire Kur'anlaşarak Kur'an okumak demektir. Evet. Hayata Kur'an'ın bak dediği yerden bakarak Kur'an gibi olmayı hedeflediğin bir okuma biçimidir tertil. Ama bizim bu tecvid ilmiyle ilişkilendirildiğinde tertil işte harfleri tane tane okumak. Mahrecinden mahrecini çıkarmak. Efendim meharici hurufa dikkat ederek okumaktır vesaire. Tabii ki onlar da önemlidir. Elbette hiç hafife alacak tarafımız yok ama mesele ondan ibaret değildir. Daha ötesine geçip biraz daha hakikatiyle buluşmaya gayret etmek işin en doğrusudur. İşte soruyorlar her rekatta aynı yeri okusak olur mu? Tabii olur da yani niye her rekatta aynı yeri okuyorsun da başka bir yer okumuyorsun? Çünkü bilmiyorsun yani. Bence daha iyisi anlamını bildiğimiz yerleri okumaktır. Böylece namazla teşrik-i mesaimiz biraz daha anlamlı olur, biraz daha kolay olur. Daha ne yaptığımızı bilen bir duruşumuz ve tutumumuz olur. İşte surenin fazileti başlangıcıyla girdik. İşte biraz farklı bir mecraya sürüklenmiş güzel oldu olduk. Ama yani İhlas suresinin zımnında bunlar bence var. Evet. Söylenmeliydi de. O bakımdan teşekkür ediyorum. Şimdi hocam birinci bölümü bitirmeden evvel bir başlangıç yapalım arzu ediyorum. Birinci ve ikinci ayetlere. Kul huvallahu ehad, Allahu samet. Şimdi burada kul ile başlamasının sebebi hikmeti üzerine bazı beyanlarınız oldu. Huvallahu ehad. Evet. Orayı çok önemseyerek üzerinde duralım. Bir defa sözün en başında huvallahu ehad ifadesinin şöyle tercümeleri yapılıyor. De ki o Allah tektir. Evet. Evet. Şimdi o Allah tektir olunca bunun Arapça karşılığı şu. Yani kul huvallahu ehadun. Huvallahu sanki işte Arapçada mübteda ahad haber. Haber gibi. Yani o Allah demek için huvallahu denmez. Hadallahu denir yani. Veya işte ismi işaret dediğimiz ismi işaretler kullanmak lazım. Tabii. Oysa huve ismi işaret değil, zamirdir bu. Tabii. Zamir olduğu için bu bir kelimenin parçası olmaz. Zamirler müstakil birer kelimedir. O bir defa de ki o'dan sonra virgül olacak yani. O evet. Allah'tır, tektir. Eyvallah. Ya böyle diyeceğiz ya da şöyle diyeceğiz. De ki o tek olan Allah'tır. Eyvallah. tabii müstakil huyu orada haza gibi almamak lazım. İşte o Allah birdir. O yani tabii ki mana olarak doğrudur yani. Maksat elbette onu söylemektir ama bir de önümüzde bir metin var. Hı-hı. Bu metni doğru anlamak için bir takım kurallar var yani. Tabii. Yani Arapçada işte müpteda haber diye tabii. bir kurum var. Onu görmezlikten gelmenin bir alemi yok. Dolayısıyla bu tercümeyi böyle yapmak lazım. O Allah'tır tektir. Çünkü üç olumlu bir isim iki sıfat var burada. Ya da o tek olan Allah'tır. Ya da öyle demek lazım. Ya da öyle demek lazım. Allah Cenab-ı Hakk'ın özel ismidir. Ahad sıfatıdır. Samet başka bir sıfatıdır. Bir isim iki sıfat var. Yani üç olumlu ifade var ilk iki ayette. Son iki ayette de Cenab-ı Hakk'a nispet edilemeyecek üç olumsuz o şey var, özellik var. Önce yani olumlulardan. Birine nefi diyorlar. Hani öbürü, yani birine ispat, birine nefi diyoruz. Diyorlar. İşte bu ispat kısmıdır ilk iki ayet. Hı-hı. Öbürü nefi kısmıdır. Kul huvallahu ahadun. De ki o Allah'tır, tektir. Tek olmak Allah'a mahsustur. Tek olan varlık odur. Onun dışında ne varsa onlar şef'edir. Şeyde geçiyor Fecr suresinde 3. ayetinde ve şef'i vel vetri. Çift olan her şeye ve tek olan Allah'a yemin olsun. Allah'ın dışında her şey çifttir sözümüzün başka bir delili de var. Onu da söyleyelim. Zariyat suresinde Yüce Allah buyuruyor ki surenin 49. ayetinde ve min külli şeyin halakna zevceyni. Biz her şeyi iki çift yarattık. Evet. Diyor. Her şey eşitiyle yaratılmıştır. Dolayısıyla tek olan varlık sadece Allah-u Teala'dır. Onun dışındaki varlık, mahlukat dediğimiz varlıklar şef'dir, çifttir, eşiti, benzeri, efendim karşıtı bir şeysi vardır. Dolayısıyla onları öyle görmek lazım. Ve ilahukum ilahun vahid diye bir ayet-i kerime var Bakara suresinde. Surenin 163. ayetinde. İlahukum ilahun vahid. İlahınız tektir. Tektir. Vahid kelimesi Allah-u Teala'yı nitelendiren, tek anlamı veren bir kelimedir. Ama bu bir yani bir demek değil bu. Bir yani, demek değil. Bir, evet, yani sayı cinsinden bir rakamsal ifade vermez bu. Yani bir olunca ikinin yarısı oluyor, sıfırın iki katı oluyor filan. Öyle bir sıfırın iki katı demeyelim de yarımın iki katı oluyor. Evet. Yani öyle bir rakamlara mağlup etmemek lazım. Allah-u Teala'nın sıfatıdır. Tek ilah Allah'tır. Bu teklik mahlukatın birliği ile karıştırılmayacak. Kendine özel mahiyeti sadece Allah tarafından bilinen, başkaları tarafından başka bir şekilde tavsif edilemeyecek, nitelendirilemeyecek bir mahiyeti ortaya koyar. Rabbimizin tekliğini, eşsizliğini beyan eden bir ayettir. Bu İhlas Suresinin ilk ayeti. Tabii Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ı bu anlamda anlatan, Allah-u Teala'nın ne olduğunu ve ne olmadığını beyan eden çok, çok gerçekten çok çaplı ayetleri var. İşte mesela Bakara 255. ayet, Ayet-el Kürsi olarak bilinir. Mahza bir Cenab-ı Hak tanımlaması verir. Âl-i İmrân Suresinin 27-28. Ayetler olması lazım. O ayetlerde Cenab-ı Hakk'ın 26-27. Ayetler Cenab-ı Hak kendini tanıtır. Haşr Suresi 22-23-24'te kendisini tanıtır. Nur Suresinin 35. Ayetinde kendisini tanıtır. Yani Cenab-ı Hakk'ın kendisini tanıttığı mahza onun hakkında bilgi veren pek çok ayet vardır. Tabi hepsini burada ele almak, hepsi hakkında bir şeyler söylemek programın formatına, sınırlarına sıkışmayacak kadar geniş bir alan. Bu kadarını söyleyelim birinci ayetle ilgili. İkinci ayet de Allah-u Teala'nın samet oluşuyla alakalıdır. O da Cenab-ı Hakk'ın eşsizliğini, benzersizliğini. Hocam oraya hemen geçeceğiz. Bir soruyla bir ara vermemiz icap ediyor. O samet kısmına ikinci kısımda daha yoğunlaşalım, bölünmesin diye düşünüyorum. Çünkü işaret geldi bir yandan da. Meşhur bir tablo vardır zihnimizde. Hani İslamiyet'le tanışanların ya da az çok Siyer-i Nebi'yi okuyanların, Hazreti Peygamber'in hayatına bakanların. Şimdi Bilal-i Habeşi, Allah ona rahmet eylesin. Efendim taşın altındayken, köle efendisi işte o zamanki, kendisine işkence ederken bir nidası vardır, ünlemesi vardır, meşhur. Evet, ehad der. Şimdi o dönemde tabii Mekke dönemi, Mekke imanın da aynı zamanda çok yoğun inşa edildiği dönem. Evet. Ondan sonra Hazreti Bilal'in efendim ehadiyle buradaki ehad arasında, bu da Mekki efendim, doğrudan doğru iman ve tevhid inşasına yönelik bir şey, birbiriyle sanki örtüşüyormuş gibi. Yani vahid demiyor mesela. Tabii. Orada ehad diyor. Yani ehadin kendine özgü bir hususiyeti var. Tevhidin çok daha özel bir mertebesi. Ay, özel doğru. Bir algılanış biçimi. Doğru. İmiş gibi zihnimde belirdi. O vahid ilahın sıfatı olur. Tabii. Ehad ilahın sıfatı olarak kullanılır. Değil mi? Evet. Ehad ilahın sıfatı olarak kullanılamaz. Yok. Az önceki ayeti aktardığınız gibi. Evet. Evet. Bunu arz etmek istemiştim. Bir mola verelim sevgili hocam. Moladan sonra devam edelim inşallah. Evet efendim. Birazdan huzurlarınızda inşallah.